Günaydın. Ben Zeynep Ezgikaya. Programı Uygar Özesmi yerine bir süreliğine ben sunacağım. Kendisi kısa bir süre sonra yeniden bizlerle birlikte olacak. Bugünü başarı hikayelerine ve başarılı bir kampanya nasıl kurgulanır sorusunun cevabını aramaya ayırdık. Günün ilk haberi Boğaziçi Üniversitesi'nden geliyor. Dün sizlere duyurup paylaştığımız Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tarafından başlatılan manzara kampanyası hızlı bir şekilde sadece 500 imzayla başarıya ulaştı. Kampanyanın konusu Uçaksavar kampüsüne yapılan metro inşaatı ve yol açtıklarıydı. Yeni başlayan metro inşaatının çıkışına denk gelen Boğaz manzarasının önünü çoktan bir reklam firması kiralamış, firma reklam panosundan bir set çekmişti manzaranın önüne. Boğaz manzaramız reklam panosuyla kapatılmasın diyen öğrenciler, başlattıkları imza kampanyasıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne sesleniyordu. Kısa süre içinde bitirilmesi planlanan yeni metro hattının bir çıkışı da üniversitemizin Uçaksavar kampüsü sınırları içinde bulunuyor. Bu metro hattı bittiğinde bahsi geçen yerden günde binlerce insan çıkış yapacak. Metro çıkışının tam karşısında ise eşsiz bir boğaz manzaramız vardı. Fakat yapılan bu metro inşaatını fırsat bilen reklam şirketi, metro çıkışının tam karşısına reklam panosunu dikerek manzaramızı yok etti. Bu katliama sakın sessiz kalma. Buradan bu reklam şirketini ve reklam panosuna izin veren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin en kısa sürede bu manzara katliamını durdurmalarını talep ediyoruz, diyerek taleplerini dile getiren öğrencilerin kampanyası dün akşam başarıya ulaştı. Kurdukları Facebook grubu üzerinden mutlu haberi duyuran öğrenciler, dün akşam saatlerinde reklam panosunun söküldüğünü gösteren adımları tek tek resimlemişler. Saat 19'da başlayan söküm işlemlerinin sonunda saat 23'te reklam panosundan eser kalmamış, manzara yeniden ortaya çıkmış. Facebook duyurularında konuya hassasiyet gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor öğrenciler. Kampanya hakkında bilgi almak isterseniz change.org/boğaziçi adresini ziyaret edebilirsiniz. Bir başarı hikayesi de Amerika Birleşik Devletleri'nden geliyor. Kuzey Carolina'da Blue Cross isimli sağlık sigortası kapsamında tedavi gören Amy Gleason'ın nadir rastlanan ve hayati tehlikesi olan hastalığı için ihtiyaç duyduğu tedavileri bir yıl boyunca sorun yaşamadan alınmış. Fakat bir yılın sonunda sigorta şirketi Amy'nin ailesine 240 bin dolarlık bir fatura göndermiş ve bir bilgisayar sistemi hatası yüzünden tedavilerin karşılandığını açıklamış. Amy'nin Blue Cross isimli sigorta şirketinden hayatını kurtaracak tedaviyi karşılaması çağrısında bulunmak için Change.org'da başlattığı imza kampanyasının 60 bin kişi tarafından imzalanması üzerine sigorta şirketinden bir temsilci Amy'yi aramış ve bundan böyle bütün tedaviyi karşılayacaklarını ve 240 bin dolarlık faturanın silindiğini söylemişler. Hatta şirket Amy'nin Ekim 2013'e kadar olan tedavilerinin bile şimdiden kabul edildiğini ve karşılandığını söylemiş. Sigorta şirketini aradığımız, yazışmalar yaptığımız, hukuk aradığımız, detaylara ulaşmak için hastaneyle konuşup durduğumuz, uykusuz gecelerde endişeyle beklediğimiz günleri düşününce bu imza kampanyasının ne kadar hızlı etki ettiğine bakıp şaşırıyorum. Blue Cross sigorta şirketinden arayan görevli Brian daha nazik olamazdı. Şimdi ben de artık Change.org'un bir numaralı takipçisiyim ve etrafımdaki herkese anlatacağım. Sözleriyle mutluluğunu ve sevincini paylaşmış Amy. Bir başarı haberi de Bursa'dan geliyor. Geçtiğimiz haftalarda duyurduğumuz bir kampanya vardı hatırlarsanız. Konusu karantinadaki köpeklerdi. Gözde Akyüz, İznik'te Kuduz karantinasına alınan köpeklerin bir bilinmeze gitmemesini talep ediyordu. Bursa'nın İznik ilçesinde dağdaki bir tilkinin bir köpeği ısırması sonucu ortaya çıkan kuduz vakası nedeniyle İznik Kaymakamlığı ilçede bulunan bütün köpeklerin 6 ay süreyle karantinaya alınmasını emretmiş, söz konusu emir gereği belediye ekipleri sokakta başıboş dolaşan bütün köpekleri toplayarak mezba içerisinde bulunan kapalı bir alana toplamıştı. Hayvanların 6 ay boyunca karantina adı altında hapis tutulmasının doğru olmadığını söyleyen Gözde, bunun yerine hayvanların aşılanması ve sağlıklı bir ortamda gözlenmesi gerektiğini söylüyordu. Güzel haber geçtiğimiz hafta geldi. Bursa Orman ve Su İşleri Müdürlüğü'nün konuyla bizzat ilgilendiğini söyleyen Gözde, müdürlüğün bölgeye veterinerler gönderdiğini, hayvanların rahatı için gerekenlerin tespit edildiğini ve köpeklerin kısırlaştırılıp aşılanarak alındıkları yerlere geri salınacağını söyleyerek mutlu haberi verdi. Kampanya hakkında detaylı bilgiyi change.org/iznikköpekleri adresinden alabilirsiniz. Kampanya kurgulamak son derece kolay ancak yine de dikkat edilmesi gereken bazı basit noktalarla başarı şansı çok daha artabiliyor. Bugüne kadar paylaştığımız örneklerde gördüğünüz kampanyaların ortak özellikleri, kimden, neyi, nasıl istediklerini ve nedenlerini net bir biçimde açıklamış olmalarıydı. Bir imza kampanyasını başarıya hazırlayan ilk adım, talebin net ve elde edilebilir, yani ilk bakışta mümkün olması. Oturduğumuz yerden dünya barışı, açlık bitsin gibi taleplerde bulunmak yerine, savaşların ve açlığın bitmesi için somut bir değişim yaratacak daha küçük talepleri kurgulamak çok önemli. İkinci adımsa muhatabı belirlemek. Yani bu değişimi gerçekleştirmenin kimin elinde, yetki ve sorumluluğunda olduğunu belirlemek ve kampanyayı ona yönlendirmek. Sırada ise neden sorusunun cevabı var. Bu değişimi neden talep ediyorsunuz? Bu bölüm öylesine net ve gerçekçi olmalı ki konuyla ilgili hiçbir bilgisi olmasa da insanlar bu sebepleri duyduğunda sizi anlamalı ve destek vermeyi istemeli. Bu üç soruyu yani neyi, kimden, neden istediğinizi açık ve net bir biçimde ortaya koyduğunuzda kampanyanız hazır sayılır. Geriye bir tek imzalar atıldıkça muhataplara gönderilecek dilekçe metnini yazmak kalıyor. Bu metin kampanya metninin anlatmak istediklerini özetleyen ve muhataplara hitaben yazılmış taleplerden oluşuyor aslında. Bu öğeler tamamsa başlatabilirsiniz kampanyanızı. Tabii daha pek çok ekleme ile güzelleştirmek de sizin elinizde. Kampanya görselini değiştirip sorunu ya da çözümü işaret eden fotoğraflar koyabilir. Kampanyanın Twitter paylaşımları için başlığa hashtag etiketleri ekleyebilir. Hatta varsa muhatabınızın Twitter hesabını bile başlığa katabilirsiniz. Böylece kampanya tweetlendikçe muhatabınıza da bildirimler gider, çözüm daha hızlı gelebilir. Bu arada kampanyanızla ya da konunuzla ilgili çıkan haberleri haberler bölümüne eklemeyi, Twitter'da önemsediğiniz ve kitleler üzerinde etkili olduğunu düşündüğünüz kişiler tarafından kampanyanızın tweetlendiğini göstermek için atılan tweetleri destek ekle bölümünden eklemeyi unutmayın. Kampanyanıza toplanan imza sayısı arttıkça belli aralıklarla imzalayanlara mesaj gönder seçeneğini kullanarak destekçilerinize doğrudan ulaşabilir. Hedeflediğiniz imza sayısına ulaşmak için onların da paylaşmalarını ve kampanyayı yaymaya yardım etmelerini isteyebilirsiniz. Böylece hem destekçileriniz artar hem de imzalayanlar imza atmanın ötesinde bir fayda sağlayarak kampanyanıza katkıda bulunurlar. Bütün bu anlattıklarımızı ve daha fazla ipucunuysa change.org/tr/rehberler adresinde bulabilirsiniz. Görmek istediğiniz değişimi yaratabilmeniz dileğiyle. Esen kalın.